bu ko defee tàmbale woon nañ buntu bu njëkk bi muy albaabul awwal te mu aju woon fi nqisaami alquluub ci séddalikoo bi nga xam ni xol yi séddalikoo nañ ko ila saxiixin ci xol bu wér cëng wa saqiimin ak xol bu feebar wa mayitin ak xol boo xam ni moom àgg na ci faatu. Bu ko defee kon loolee taxawoon nañ ci doon la wax di la leeral ne kon xol yi dañuy nekk ci ñetti anam xol boo xamante ni nii dund na ci ragal yàlla boroomam yar ko exercé wu jaar ci ay épreuve boroomam góorgóorlu ba sunu boroom laabal xolam setal ko ci lépp loo xamante ni nii ay tilim tilim la ay ñaawteef la leeral xolam ci lépp loo xamante ni nii ay lëndëm lëndëm la ma ngoog mu nekk xol boo xamante ni nag day navigué ma ngoog ci lumière di dem jëm ca boroomam. Beneen bi mooy xol boo xamante ni nii xol bu faatu la xol boo xam ni amatul yëg-yëg ci li nga xamante ni nii moom mooy lumière dëgg ak lumière njub loo ko gën a nit rek moom day gën a lëndëm loo ko gën a wax dëgg moom ak réer lay dégg gis nga loo ko gën a essayé gindi rek moom mi ngi delluwaat ci réer nga xam ni xol boobu noonu ba dominé na ko gis nga noonu ba dominé na ko mooy xol bi faatu. Beneen bi mooy xol boo xam ni nag léegoo-léeg yëg-yëgam dellu si waat léegoo-léeg yëg-yëgam dem bu ko defee kon day nekk ci diggante benn xeex boo xamante ni nii li baax ak li bon dañ fay njëkkante lëndëm ak leer dañ fay njëkkante léegoo-léeg kon li baax leer gi bu amee doole nga gis xol bi mel ni wér na waaye léegoo-léeg lëndëm gi bu jëlaatee le dessus bu daal di dominé waatee nga gis xol bi daal di daanuwaat feebar gis nga ko sunu borom ne fa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka annama yassa'adu fi ssamaa ma ngoog sunu borom ne ki nga xamante ni nii sa borom nammu na koo gindi dafay yaatal xolam fiixal ko mu nekk koo xamante ni nii kat day wommatu nekk ci islam nekk ci leer gi nga xam ni moom la sunu borom wàccee wommatul loolee muy njub gi muy révélation bi waaye ki nga xam ni sunu borom da koo namm réeral dafay def xolam mu nekk xol boo xamante ni xol bu xat la ma ngoog nekk ci jafeñ-jafeñ ci xaraj gis nga ko nga xam ni saa yu njub ñëwee rek njub ga day diis lool day metti lool ci kawam day xat lool mu ne boo koy comparé day mel ni ki nga xamante ni nii dafay yéeg jëm asamaan seetal bi la comparaison xam nga ne soo nekkee fu suufee ngay yéeg jëm ci foo xam ni altitude la fu kawe la looy gën a dem oxygène di gën a manqué alaysa kadhalik ma ngoog looy gën a dem oxygène di gën a manqué gis nga kon xoolal noonu ngay yéegee di dem pour atteindre sommet boo xamante ni la fa nekk ci oxygène lu néew la noonu ngay étouffer ci yoon bi noonu muy mettee borom xol bi nga xamante ni nii boroomam dafa sànku noonu la mel su njub ñëwee ci kanamam waliyaazu billah kon gis nga ñetti façon xol yaa ngi noonu borom téere bi nag mu ne fal qalbu sahih huwa al qalbu salim alladi la yanju yawma al qiyamati illa man ata allaha bih kama qala ta'ala yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata allaha biqalbin salim wassalimu huwa assalim mu ne xol bi nga xamante ni nii moom mooy xol bi wér mu tambalé ci bobu as-sahih dibd as-saqim mago ko wer moy contraire la moy contraire febal mago xol bi nga xamni xol bu wer la moy ban xol munela moy xol bi nga xamanteni ni mom lañ tuddé al-qalbu as-salim mom jé qalbu as-salim moy xol bi nga xamanteni muccuna yessaga xol bo xamanteni muccuna muccu go xamanteni ni muccu goy la aduna ak al-akhirah yessaga salima min ash-shubuhat wa salima min ash-shahawat muccuna ci yi nga xamanteni ni mom moy leunt leunt yi muccuna ci yi nga xamanteni ni moy banex yi xetu banexu bakkel yi nga xamanteni ni yu haram la lolou moy qalbu salim xol bi nga xamanteni lepp lo xamni leunt leunt la leunt leunt buñ ko waxe moy lan moy mbir yi nga xamanteni ni mom lañ tuddé shubuhat manam day nurok deug te du deug donc xol bi muccu moy xol bi nga xamni atteindre na ci niveau discernement manam niveau tekantal ba am capacité wu meuna tekantal sa yuñ ko indé luy nurok deug te du deug mu meun ko discerner tekantal ko ci katanu borom bi tek na le lolou liggey la liggey bu reuy la laaj yar sa bop la laaj womatul borom bi tabarak wa taala la laaj deugmal ci li nga xamni moy lumière la laaj nit dina tollu ci nitu gogu fo xamanteni ni lu leunt sa yu ñewé rek sunu borom defal ko tawfiq indil ko hidayah indil ko rushd mu daldi takkat lay gis ni ah ne la li kat li jubul li baxul li wérul tek ko na le li moy li nga xamni mo jub li mo bax li mo wér mais gis nga amna xol yo xamni egguñu fofu su dara ñewé rek dañuy gëlem commencé wër gis nga ñaca tane ñoy daw di wër di laccé pour mëna am touti lumière bu ñito pour mëna avancer ñeneen ñi mom bu affaire bi ñewé ñu gëlem rek dal dinañ gumba ñu dal di yaacharal to gis nga mangok kon al qalbu salim mo xol bi nga xamni salima min ash-shubuhat gis nga day muccu ci leunt leunt am capacité discernement gis nga am hidayah am sabat gis nga hidayah moy gindiko sabat moy sax ci njub gi suñu borom defal ko lolu ba nga xamanteni leunt leunt bu ñew rek day discerner mbir yi leral ko dal di tek na le gis nga avancer ci li nga xamanteni moy lumièream ak njubam gi nga xamni sunu borom moko koy talalal mu ci nitu di ci gindiko shahawat muy lan mbir yi nga xamanteni ay banexi bakkan la manam mbir yi nga xamanteni ñage nañ ko safara nga xamni day attirer nit ki gis nga neex ci bakkanam lool oyof gis nga yoyé kazalika ay tentation la yo xamanteni ni le diable muy shaytané mom mo koy indi shaytané moy indi ñaari tentation yépp shubuhat ak shahawat amna ño xamni mi ngi len alaké ci shubuhat yi nga fekk ndaysan ñuy gorgolu ci shahawat duñ nan sangara duñ tiaxan duñ nangam mais mi ngi len alagé lan ci shubuhat yi ay mbir la len indi li ñu roog deug té du deug ñu nekk ca mais amna ño xam mi ngi len alagé ci shahawat yi ci banexu bakken yi mbir yu bakkene yi tartaru aduna bi nga xamanteni dafa bok ci mbir yi nga xamni sunu borom dene moytu len ko amna ño xamni fofu la len alaké mom shaytané fofu la len jappé gis nga kon ñaar yoy dafa bok ci piège shaytané nga xam daf koy tendre gis nga kon xol bi wër moy xol bi nga xamni muccina ci lolé mu ne xol bobu nak allazi moy bi nga xamni la yanju du muccu yawmal qiyamati biskerok illa ludul man ka nga xamni ata Allah dik na fa borom bi tabaarak wa ta'ala bihi indale xol bu mel non manam xolal definition bi xolal phrase bi dalay definiral mbir mais en même temps mu joxagn la ben objectif moy ne yow kat sa parcours fi ci kaw souf so objectif moy lan moy boy taxaw ci kanamu borom bi tabaarak wa ta'ala nga indi qalbu bo xamni qalbun salim moy xol bo xamni xol bu mucc la mucc ci xéetu fébar yépp ci leunt leunt yi ak ci banexi mucc ci piège yi nga xamni sheytaane tendre nako piège bu ñew nga mucc piège bu ñew nga mucc ci tawxu borom bi tabaarak wa ta'ala ba taxaw sa kanamu borom indi qalbun salim mune kon xol bobu moy xol bi mucc yowmal qiyamati nga xamanteni ni day mucc d'office ci katanu borom bi tabaarak wa ta'ala bu ko defé dañuy daldi taxaw fofu ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh